elastynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 9200 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 600 chorych z COVID-19. Od liczby nowych infekcji rząd uzależnia decyzję co do ewentualnego otwierania gospodarki. Zarząd niemieckiej partii CDU poparł kandydaturę Armina Laschet'a na stanowisko kanclerza. 9246 nowych zakażeń koronawirusem wykryły testy ostatniej doby. Zmarło 601 chorych z COVID-19. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwie śląskim. 1300, najmniej w województwie podlaskim, 142. Od dziennej liczby zachorowań zależy ewentualne odblokowywanie gospodarki, mówi rzecznik rządu. Jutro w tej sprawie będzie debatował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Czy wiemy, jakie scenariusze luzowania obostrzeń rozważa rząd? A rząd bierze pod uwagę różne możliwości Kolejne informacje. 9 maja wszyscy dorośli Polacy mają mieć wystawione e-skierowania na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Zapowiada to szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodaje, że od poniedziałku w ciągu jednego dnia będą mogły się rejestrować osoby z dwóch roczników. Zaczynamy rocznik 74-75 w poniedziałek 26 kwietnia i później kolejne roczniki 7 maja, 8 maja i 9 maja będziemy uruchamiali po 3 roczniki. To są najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić. De facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania. Wszyscy będą mogli się rejestrować na konkretne terminy szczepień. Dziś rząd ma też opublikować rozporządzenie dopuszczające szczepienie wszystkich dorosłych osób w dowolnym terminie, w razie gdyby szczepionka miała się zmarnować. I mamy jeszcze raz połączenie z naszą reporterką, która, przypomnę, opowie nam o ewentualnym odblokowywaniu gospodarki i o tym, czy obostrzenia kiedy znikną. Agnieszka Drążkiewicz. Tak, dzień dobry. Jeszcze raz, rząd bierze pod uwagę różne możliwości. Niewykluczone, że zostaną otwarte galerie handlowe i duża część usług. Szczegóły poznamy jutro po posiedzeniu Rządowego Zespołu Kryzysowego, w trakcie którego będzie omawiana bieżąca sytuacja epidemiczna w kraju. Zarówno bierzemy pod uwagę tutaj kwestie związane z liczbą zakażeń, jak i aktualną liczbą osób, które przebywają w szpitalach, które korzystają z respiratorów, oraz liczbą również osób zaszczepionych, więc jutro możemy się spodziewać informacji co do kwestii związanych z obostrzeniami w następnych dniach. Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. W ramach obecnych zasad otwarte są tylko żłobki i przedszkola. Można również uprawiać sport na świeżym powietrzu. W zdalnej nauce nadal pozostają natomiast uczniowie wszystkich klas. Zamknięte są również hotele, galerie handlowe, instytucje kultury, a także kluby fitness czy baseny. Lockdown obowiązuje także w usługach fryzjerskich czy kosmetycznych. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. Uroczystości pierwszokomunijne w tym roku w archidiecezji katowickiej jedynie w rodzinnym gronie. Aktualna sytuacja epidemiczna nie pozwala na zorganizowanie ich w dużej grupie osób, choćby w ramach szkoły, przypomina ksiądz Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej. Wydział Duszpasterski zachęca i zaleca przygotowanie tego wydarzenia w wymiarze indywidualnym i rodzinnym po uzgodnieniu z rodzicami i proboszczem. W kościołach wciąż obowiązują ograniczenia liczby wiernych. Szef CDU Armin Laschet ma poparcie zarządu swojej partii na stanowisko kanclerza. Losy jego kandydatury nie są jednak przesądzone. Do werdyktu zarządu starszej siostry ma się odnieść szef CSU Markus Söder, który nie zrezygnował z kanclerskich ambicji. Premier Bawarii Markus Söder podtrzymuje gotowość do startu w wyborach do Bundestagu, choć jego zdaniem decyzję w sprawie wspólnego chadeckiego kandydata powinni podjąć liderzy większego z obu ugrupowań. CDU jest silniejszą siostrą, dlatego tylko ona może zdecydować, kto jest odpowiednim kandydatem, oświadczył szef CSU. Söder jest jednak przekonany, że należałoby uwzględnić opinię szerokiej większości, wskazując na swoją sondażową przewagę i nastroje w żelaznym elektoracie CDU, który ostatnio zaczął się gwałtownie kurczyć. Jak dowiedziały się media, opinie w sprawie wspólnego kandydata są podzielone również w zarządzie CDU. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Część sal Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli została zamknięta. Zwiedzający nie zobaczą dzieł dawnych mistrzów. Powodem są problemy kadrowe i brak pracowników ochrony.

I to się nazywa z przytupem rozpocząć audycję. Trójka do trzeciej. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy co najmniej do 15. Magdalena Decz, Katarzyna Filz-Dwojtkowska i Piotr Łodej, co w najbliższej godzinie. U nas przed południem jeszcze 62. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Wczoraj wybraliśmy się w okolice Sèvres pod Paryżem, a gdzie dziś nas zabierze autorka, proszę się przekonać, to już za nieco pół godziny. Za kilkanaście minut o pewnym aucie, bowiem dziś rocznica rozpoczęcia seryjnej produkcji niezwykłego samochodu. To będzie, no właśnie, niezła historia, a już za chwilę o inwestycjach w fotowoltaikę. To hit ostatnich dwóch lat. Zachęcamy do pozostania z nami. Miłego słuchania. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. To twór, ten wór. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Crazy, crazy when you see. piątek ukazała się ich kolejna płyta po wielu latach przerwy i ku uciesze fanów The Offspring z pewnością słychać tę energię. Skąd oni to biorą? Nieprawdopodobne tyle lat na scenie. 20 minut po godzinie 11, no właśnie a propos energii, prąd ze słońca zyskuje coraz liczniejsze grono amatorów, no amatorów, świadomych użytkowników źródeł energii. W panele fotowoltaiczne inwestują zarówno zwykli Polacy, jak i olbrzymie korporacje, a to wymaga zaawansowanych rozwiązań. I tu z pomocą przychodzi technologia blockchain, sztuczna inteligencja oraz superkomputery. Na tym się zna nasz reporter Kuba Witkowski. Jeszcze niespełna dwa lata temu Mirosław Ganiec należał do grona nielicznych prosumentów prądu. No to tak właśnie burczy, tak jak słychać. I to buczy falownik, czyli urządzenie, które zmienia prąd stały pochodzący z paneli w prąd zmienny, który mamy wszyscy w sieci energetycznej. Dziś takich jak on jest bez liku. Dla rodzin budujących dom panele na dachu to swoiste must have, ale nie tylko tego typu instalacje cieszą się zainteresowaniem. Powstaje coraz więcej tak zwanych farm fotowoltaicznych. Fotowoltaika to najszybciej rozwijający się segment odnawialnych źródeł energii w Polsce. Mówi Maciej Drobczyk z IBC Solar Polska. Instytut Energii Odnawialnej ustalił za cel osiągnięcie pułapu 4,2 GW mocy zainstalowanej na koniec 2021 roku. Wiemy już z raportu Agencji Rynku Energii, że osiągnęliśmy pułap 3,7 GW na koniec roku 2020, co dało nam piąte miejsce w Europie pod względem przyrostu ilości mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Stąd coraz większe zapotrzebowanie na usługi dodatkowe służące projektowaniu i obsłudze takich inwestycji. I tu do pracy coraz częściej zaprzęga się też superkomputery i specjalne algorytmy sztucznej inteligencji. Od planowania, gdzie zbudować taką instalację lub ocena konkretnego budynku pod względem wydajności. Moc farmy będzie wyższa, biorąc pod uwagę wszystkie parametry, łącznie z kątem ustawienia modułów, czy z pogodą, z przesileniami, z zapyleniem. Mówi Sławomir Kucharski z SunMetric. Dzięki temu, że korzystamy nie tylko z OpenStreetowych rozwiązań typu Google Maps, a również dziś współpracujemy z branżą kosmiczną, czyli wspomagamy się satelitami, jesteśmy w stanie tak naprawdę urealnić do 95%, jak ta farma, czy jak ta inwestycja w ogóle będzie pracowała. Bo dobrze zaprojektowana, posadowiona, no i nadzorowana instalacja, czy to domowa, czy farma, jest w stanie zwrócić się nawet w 7 lat. Instalacja, no działa, hula, można tak powiedzieć. Kiedy mamy bezchmurne dni, to naprawdę produkcja jest bardzo wysoka. Czyli co, jest pan samowystarczalny? Oczywiście, jeżeli chodzi o właśnie taką instalację, to w dzień produkujemy w tej chwili energię, która wystarcza nam na 3 albo 4 dni konsumpcji. A skoro takich producentów będzie przybywać, rozwinie się też rynek handlu taką energią i tu też swoją rolę odegra technologia obliczeniowa, a dokładnie blockchain. W USA, Niemczech czy Wielkiej Brytanii w oparciu o blockchain już działają platformy wymiany i sprzedaży takiej energii. W Polsce to na razie nie jest możliwe, bo brakuje rozwiązań prawnych. Ale to tylko kwestia czasu, przekonuje Emanuel Likelskiba, założyciel portalu dobryprąd.pl. Będziemy stopniowo widzieć odpowiednie rozwiązania prawne, które pozwolą tak naprawdę odbiorcy indywidualnym, który generuje dużo energii elektrycznej, na przykład z paneli fotowoltaicznych, żeby odsprzedać tą energię do swoich sąsiadów przez takie rozwiązania prawne. Na razie instalacje przydomowe są górą nad farmami fotowoltaicznymi, które stanowią około 20% energii słonecznej zainstalowanej w naszym kraju. Szacuje się jednak, że ten stosunek szybko się zmieni i finalnie, tak jak na zachodzie, będzie to pół na pół. 50% energii będzie pochodziło z farm, a drugie tyle z instalacji przydomowych. Jak nasze dachy łapią słońce i co ma w tym wszystkim do powiedzenia sztuczna inteligencja, to sprawdzał Kuba Witkowski, który świetnie mieści się właśnie w nowych technologiach. He said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good. Naturalnie, popularno-naukowo i motoryzacyjnie, a właśnie motoryzacyjnie, historycznie, już za chwilę. Oh, and the walls kept tumbling down. The city that we love, great clouds all over the hills, bringing darkness to us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Studium historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 20 kwietnia 1956 roku rozpoczęto seryjną produkcję samochodu osobowego marki Moskwicz 402. Panie profesorze, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, pan jako miłośnik motoryzacji, choć niezmotoryzowany, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak, miłośnik, choć niezmotoryzowany. Na pewno zna odpowiedź na pytanie, jak wyglądała motoryzacja ZSRR właśnie w latach 50. Duża część pojazdów, które były używane na ulicach Rosji, były to kopiowane z zagranicznych modeli. Przy opracowaniu tego nowego Moskwicza przeprowadzono dokładne badania, testy i zakupiono aż 6 zagranicznych samochodów z tego właśnie segmentu i stały się niejako pewnym impulsem do stworzenia nowego, nazwijmy to oryginalnego projektu. Oryginalnego, no bo faktycznie model 402 przede wszystkim otrzymał bardzo nowoczesną karoserię. Przestronne wnętrze, bardzo wygodne. Tak, to jest to w ogóle był model typu sedan. To jest też kwestia, o której chyba nie do końca wyjaśniliśmy przy naszej problematyce motoryzacji, mianowicie wtedy, kiedy mówiliśmy o FSO. Tak, że w realiach funkcjonowania rynku motoryzacyjnego, potrzeb mieszkańców, tak naprawdę wszystko się sprowadzało do tego, że samochód powinien być przestronny i no najlepiej właśnie sedan, tak, żeby dysponował dobrym silnikiem z jednej strony i o odpowiednich gabarytach bagażnikiem, prawda, więc taki samochód rodzinny, bo to jakby odpowiadało propagandowemu wizerunkowi budowania raju na ziemi w krajach demokracji ludowej. W związku z tym Moskwicz właśnie też był takim przykładem samochodu, który miał spełniać pewne określone zadania. Niezła historia. Jeszcze jedną ważną myślą przy motoryzacji wczesnych lat 50. było to, żeby można było sobie samemu naprawić pojazd. Samowystarczalność to chyba jedna z kluczowych podstaw funkcjonowania rynków różnorakich w krajach demokracji ludowej i w Związku Sowieckim. Co było największym mankamentem Moskwicza 402? Techniczna, przestarzała konstrukcja, która została zaczerpnięta z modeli wcześniejszych. Tam chyba z lat 30. Głównym mankamentem był odziedziczony po poprzednim modelu czterocylindrowy silnik o pojemności 1220 cm sześciennych i, o ile mnie pamięć nie mieli, około 35 koni mechanicznych. Technicznie przestarzała konstrukcja, która miała swój początek, tak jak pan słusznie zauważył, w latach 30. Po 2 latach produkcji nowy Moskwicz doczekał się, nazwijmy to, nowelizacji, nie wiem, czy to dobrze zatnę, ale modyfikacji, liftingu, tak, zmodyfikowanej jednostki. Wtedy właśnie pojawił się górnozaworowy silnik o pojemności 1360 cm i mocy 45 koni mechanicznych. Wie pan, jaką rozwijał maksymalną prędkość? Nie. 105 km na godzinę. No to jak na lata 50. oszałamiająca prędkość. Prawda? Ale przyspieszenie mierzono tylko do 80. Aha. Podejrzewam, że to 100 mogło być troszkę tak, mocniej naciągane. Tak. No w każdym razie od 0 do 80 rozwijał w niecałe 30 sekund, a zużywał około 9 litrów na 100 km. A wie pan, ile wyprodukowano w sumie przez te 2 lata? Z tego co pamiętam, w granicach niecałych 88 tysięcy sztuk. To dużo jak na tamte lata? Wydaje mi się, że tak. Przez dwa lata produkcji. Przez dwa lata produkcji, tak. No ale nie możemy zapominać, że Rosjanie mieli duże doświadczenie w masowej produkcji różnego rodzaju sprzętów. Jeżeli potrafili produkować kilka tysięcy egzemplarzy czołgu T-34 w latach wojny. Mi się wydaje, że te niecałe 90 tysięcy maszyn produkowanych po wojnie, no to jak na możliwości sowieckich chyba aż takiego wrażenia nie robi. A na mnie robił wrażenie Moskwicz. Nie pamiętam, czy 402, ale 407, ale będąc dziecięciem jeździłem takim samochodem. O, zazdroszczę. Ja to miałem tylko przyjemność w charakterze pasażera z Wołgi, ale to opowieść na inną historię. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen.

że oni mają energii w sobie. No to teraz już głęboki oddech i czas na naszą codzienną lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W podróży do Sztokholmu towarzyszy Marii siostra i starsza córka. Dziewczynka bierze udział we wspaniałej uroczystości, którą zobaczy jeszcze raz w 24 lata potem, gdy w tejże sali jej będą wręczać tę samą nagrodę. Poza zwykłymi przyjęciami oraz obiadem u króla, Szwecja przygotowała specjalne rozrywki na cześć Marii, która długo wspominać będzie zwłaszcza prześliczną zabawę ludową z setkami kobiet w różnobarwnych strojach, z płonącymi świeczkami na kształt diademów na głowie. Zaszczyty, jakimi ją darzą, przekazuje Maria w hołdzie cieniom męża. Na wstępie do swego odczytu w Akademii Sztokholmskiej mówi: zanim przystąpię do właściwego tematu, pragnę przypomnieć, że odkrycia radu i polonu dokonaliśmy wspólnie z Piotrem Curie. Jemu również zawdzięczać należy w dziedzinie promieniotwórczości szereg prac podstawowych, które prowadził bądź sam, bądź ze mną, bądź też ze swymi uczniami. Prace z zakresu chemii, której celem było wydzielenie czystych soli radu i określenie właściwości tego pierwiastka, wykonałam wprawdzie sama, lecz wiąże się ona najściślej z wspólnym naszym dziełem. Sądzę więc, iż właściwie tłumaczę sobie intencje Akademii Nauk, uważając, że to wysokie odznaczenie zostało mi przyznane za wyniki tamtej wspólnej pracy i że jest ono przeto wyrazem hołdu dla pamięci Piotra Curie. Wspaniałe odkrycie, dokonane wspólnie z genialnym człowiekiem, wszechświatowa sława, dwie nagrody Nobla ściągają na Marię podziw wielu osób, a wielu innych nienawiść. Złość ludzka rzuca się na nią nagle gwałtowną falą i usiłuje ją zgnębić. Burza podstępnych i niecnych ataków zrywa się w Paryżu przeciw tej 44-letniej kobiecie, tak wątłej, tak zniszczonej przez olbrzymi ciężar pracy, tak osamotnionej i bezbronnej. Maria, pracując jak mężczyzna, ma oczywiście przyjaciół między mężczyznami. Będąc wyjątkową indywidualnością, wywiera na nich, zwłaszcza na jednego z nich, wpływ bardzo głęboki. To ludzkiej zawiści wystarcza, aby oskarżyć uczoną, całkowicie oddaną swej pracy, kobietę, której życie było zawsze tak godne i skromne, w ostatnich latach zaś tak nieszczęśliwe, o zrywanie małżeństw i przynoszenie ujmy nazwisku, które umie nosić nazbyt świetnie. Nie do mnie należy sądzić tych, co pierwsi dali sygnał do ataku, ani też wspominać, z jaką rozpaczą i z jaką chwilami tragiczną niezręcznością Maria się broniła. Pozostawmy w spokoju dziennikarzy, co mieli czoło rzucać obelgi osaczonej, nękanej anonimami kobiecie, której publicznie grożono i której życie było nawet chwilami w niebezpieczeństwie. Paru z nich przyszło później ją przepraszać ze łzami, z wyrazami najgłębszej skruchy. Lecz zbrodnia została spełniona. Maria znalazła się u progu samobójstwa i obłąkania. Siły fizyczne zupełnie ją opuściły. Zachorowała bardzo ciężko. Jeden tylko rys tej walki podkreślamy. Może najmniej dotkliwy tym razem, lecz najpodlejszy i najbardziej charakterystyczny. Powtarza się on bowiem przez całe życie mojej matki. Ilekroć się nadarzy okazja, aby poniżyć tę wyjątkową kobietę, aby odmówić jej jakiegoś zaszczytu czy nagrody, wypomina się jej pochodzenie. Mówi się, że jest Żydówką, Rosjanką, Niemką, Polką, w ogóle cudzoziemką, która przyjechała do Paryża, aby tu sobie bezprawnie przywłaszczyć wysokie stanowisko. Ale za każdym razem, gdy dzięki niej nowe laury zdobywa nauka, gdy ją poza granicami Francji czczą, honorują, jak jeszcze nigdy nikogo nie honorowano, staje się ona natychmiast w tych samych dziennikach, w artykułach podpisanych tymi samymi nazwiskami, ambasadorką Francji, najczystszą przedstawicielką geniuszu francuskiej rasy i francuską narodową chwałą. W ten czas, tak samo niesprawiedliwie, milczy się o jej polskim pochodzeniu, z którego jest dumna. Wielcy ludzie zawsze byli narażeni na ataki zawistnych, którzy chcą za wszelką cenę doszukać się pod powłoką geniuszu zwykłych ludzkich błędów. Na Marię Curie nikt nigdy nie byłby myślał napadać, gdyby jej nie otaczał okrutny nimb sławy. Więc ma ona dzisiaj jeszcze jeden powód, aby tej sławy nienawidzić. Przyjaciół poznaje się, jak wiadomo, w niedoli. Maria otrzymuje setki listów, którymi pragną wyrazić jej swoje współczucie i oburzenie ludzie znajomi i nieznajomi, znani i nieznani. Namiętnie walczą w jej sprawie André de Bierne, państwo Perrin, państwo Chavannes, Angielka pani Ayrton, jej uczniowie i jej asystenci. Przedstawiciele świata uniwersyteckiego, którzy dotychczas znali ją tylko oficjalnie, odruchowo zbliżają się do niej w tych okropnych chwilach. Słynny matematyk, profesor Emil Borel i jego żona otaczają ją serdeczną opieką. Z własnej inicjatywy zabierają ze sobą do Włoch, żeby poprawiła zdrowie i odpoczęła. Jej brat i siostry przyjeżdżają na gwałt do Paryża. Jakub Curie jest najbardziej zażartym z jej obrońców. Te dowody uczucia i serdeczności dodają jej odwagi, ale jej zdrowie pogarsza się z dniem każdym. Już brak jej sił na codzienną jazdę z Sceaux do Paryża, więc wynajmuje mieszkanie w mieście, przy Quai de Béthune numer 34. Ma zamiar przenieść się tam od stycznia roku 1912, jednak nie wytrzyma do tego dnia. 29 grudnia przewożą ją do lecznicy umierającą, w stanie prawie beznadziejnym. Jej silna natura zwycięży, lecz poważne zmiany w nerkach wymagają stanowczo zabiegu operacyjnego. W ciągu 2 miesięcy kilkakrotnie odbędzie Maria na noszach drogę z lecznicy do mieszkania. Cień z niej tylko pozostał. Białe, bez kropli krwi w twarzy, wynędzniałe, zbolałe stworzenie, które jednak prosi, aby operację odłożyć do marca, gdyż w końcu lutego chce jeszcze wziąć udział w kongresie fizyków. Operuje ją i leczy z całym poświęceniem słynny chirurg, Karol Walter. Jej organizm wszakże jest zniszczony na długie lata. Wychudła do ostateczności i nie może utrzymać się na nogach. Gwałtowne ataki gorączki i bólów, które znosi bez skargi, skłoniłyby każdą inną kobietę do bezczynnego życia, do uważania się za kalekę. Znękana chorobą i podłością ludzką, Maria ukrywa się teraz jak tropione zwierzę. Siostra wynajmuje dla niej na swoje nazwisko Dłuska małą willę w Brunois pod Paryżem. Przybywa tam czas jakiś, potem wyjeżdża, znowu pod cudzym nazwiskiem, do Tonon na smutny i nudny okres kuracji. W lecie zaprosi ją do siebie wraz z córkami pani Eryton, do jednej z miejscowości nadmorskich w Anglii i otoczy najserdeczniejszą opieką. W chwili, gdy Maria najczarniej patrzy w przyszłość, niespodziewana propozycja przejmuje ją wzruszeniem i wahaniem. W gronie ludzi związanych z Warszawskim Towarzystwem Naukowym, które w roku 1911 uczyniło Marię swym członkiem honorowym, powstaje projekt założenia w Warszawie laboratorium do badań nad promieniotwórczością i uproszenia pani Curie, aby zechciała objąć jego kierownictwo i wróciła do ojczyzny na zawsze. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Co było dalej? Chyba wszyscy się domyślamy, ale zachęcam do słuchania naszej codziennej lektury. Fragment 63. Jutro przed południem, a za 4,5 minuty w samo południe serwis informacyjny Trójki. Perfect color me. Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this.